من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون آيات مقدسة وسورة خلاصی دا قرآن کی بیان شیو او پاغی کی شپگ اصولو عدل او احسان او ایتائی ذی القربا او نهی عن الفحشاء والمنکر والبغی او دی آیاتنو کی داول اصل وضاحت کوي چې عدل چلا امر کوي په عدل سره عدل ستوي دا وی وضاحت کوي په وادي او فاده وادي سره عدل انصاف توي برابر والی توي او باغی کی رنبے خبران دجبی لوز دے چید دی بڑیر خیال ساتلش قرآن پاغی باندے بحث گئی لوز او وعدہ دا پہ اسلام کی یو عظیم اصل لے او د دې ما تول داسې ګنا دی لکه قتل او زنا لوز ما تول وعده ما تول نو اول الله امر او حکم کوي او فاسره چې وعده خلاف مکوي وعده باندې پابندیو کوي بیا یو مثال بیانوی چې وعده ما تول د دې مثال وګورئ او بیا دا غي وجه بیانوی چې دا وعده ولې خلق ماتي د دې وجه صدا دا غو وجه او بیان کی دوه قسمه ناول امر دې وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ پُرَوَالِو کے پابندیو کے دَلَّا پُوَعْدِ بَانْدِ اِذَا عَاهَدْتُمْ کَلَا چِتَا سُوَعْدَ قِلِوِ یو عَهَد دا نبی علیہ السلام نمخ کے دا نبوت نمخ کے و جاہلیت کے شوئے دا عرب و مشرکان اکڑے ہو راجم شیو دا وعده کړی و یو بل سره چې چا باندې ظلم کیږي مداغي تپوس وکاو دا عربو چې څومره سرداران د قریشو او کبرا او اساو بس اسې الله رب العزت په دې ملک رڼا را وستا دا غینوم داسې کارونه کیږي چې هغه د اسلام سره برابر وو نبی له اسلامم پاغي کې ناستو ابي ارستو ډیره شکریا ادا کړه چې شکر دې چې زپ دغه مجلس کې ومه څوک چې دا ډیره بهتره خبره و چې کوم ځای مظلومي ظلم پکېږي نو دا هغه تاسو بکو هغه به ظلم نه بچ کوو او دا بیا حدیث مو د نبی علیہ السلام انصر اخاک ظالما او مظلوما چې د خپل مظلوم د خپل رور امداد کوا که ظالم دی نو هم او که مظلوم دی هم صحابو تپوس کړو چې د مظلوم امداد خو بکو پدی پویګو او د ظالم امداد بسنګ کو نور اوچت کو نبی علیہ السلام وینا د ظالم لاس اونیسا دا غسر امداد دی هغه د ظلم نه منې کو دا یو وعده ونو سو کوی الله غیتو مشاره کوي چې تاسو ګورئ په جاهلیت کې د دې خبرې ډیر پابند وې نو اوس به په اسلام کې هم پابندي کوي زم دا چې نبی علیہ السلام با خلق سره بیعت کو په اسلام دیو زیبل زین براتلو ملمانو او نبی علیہ السلام سره بیعت کو باول کی خو مشکل و اگران و ناکسر با دشپی دیو غر خوا کی عقبات وی التبکین استو بیعت بیو کو ملمانو با واپس لار دیر بیا تو نشیو نبی علیہ السلام سره په اسلام مدینه والا او نور راغیتو مشاره کوي چې دغه وعده د الله تاسو سره کړی ده او دغه سیام هر یو بندا چې بل سره وعده وکړه الله پی گوا کو ځکه وعده چې کیږي نو اکثر پاغي کې سوګند دي او سوګند کې د الله نومي مله په ځان باندې ګوا کو نو سخت پابندي به د دې کې دیش وا اوفو بعهد الله پروالو کې د الله په وعده باندې اذا عهدتم کلا چې تاسو وعده کړی ده هر مومن مسلمان ته وی چې ته دعوه کوي کنه چې زه مسلمان یم او مسلمان په دې کلمه باندې مسلمان دي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا پورا وعده ده کنه الله یې په دې پابند کوي کنه د دې خلاف ورزيونه کې چې تا کوم وعده کړی د الله سره چې الله زه د زړونو دا گواہی کوم چې بغیر ستانه بل لایق د عبادت نشته بل حاجت روا او کارساز نشته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په حق پیغمبر دی ګوره سمره خاسته وادي نو دې خلاف نه کې غواره ا خلاف بيدای چې ته دغه بندګي دغه عاجزي دغه تعظیم دغه چغه او आवाज چې د عبادت مغز دی دا بل چاته ونه کې غواره کني وعده ما ته کې بالکل اصل وعده هم دغا او دا وعده پا ازل کې شویوا دیر مخ کی چه اللہ رب العزت دا آدم علیہ السلام نادا و اولاد پا یو سات کی راویستل دسرو میگو پا شکل کی او دا اقرار تی نواغستو چه الستو بی ربکم ولی دستاسو رب نیم سو قالوا بلا وی دې چې ولینا ته زمونږ غربې کنوئ ناغه وعده وته یا دې چې هغه ماته نه کوي بل چا ته رب اونوای بل چاته خالق او مالک او کارساز او حاجت روا او نوای بل چاته ذمہوار او نوای ذمہوار الله دې ورنه وعده به ماته کې غوري به لوزي بوشي ولا تنقذ الايمان بعد توكيدها مماته خپل سوګندونه پس د ډیر مضبوط والی دا غینا ځکه وعده چې نو سوګند ورسره یې کنا الله خپل سوګندونه ماته وسو پس د دومره مضبوط والی نه چې الله نوم پکې راغلی دی د شهادت لفظ پکې راغلی دی ځکه دغه د نبی اسلام خلق ته دعوتو سوک براتلی ایمان بیراوڑو او کله به تپوس کو جمل اسلامو اسلام سشی دی نبی علیہ السلام بارتوی چی انتا شہدہ اسلام کی شہادت تی کنا لبخ کاروی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ او چې تاسو به وکړئ چې مل ایمانو چې ایمان څه شی دی نبی علیہ السلام بوته وی چې ان تؤمنا ایمان د زړه شی دی هغه نه आवाज نه راخیږي ان تؤمنا چې ته تصدیق وکې او یقین وکې په الله باندې الله په رسولانو باندې په ملائکو باندې په آسماني کتابونو باندې ورځ د قیامت باندې او په خیر او شر چې دا د الله طرف نه دی ان تؤمن به وي تشهد به نه وي ځکه ایمان د زړه شی دی او زړه کې به تصدیق کوي نو دا وعده وکنه چې هغه به تنه واغستا الله وی ماته وې مګورې تر مرګ پورې مضبوط او ساته عبادت او کیږي ها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او حال دا دي چې تاسو ګرځولې دي الله لرا په خپل ځانونو باندې ذمہوار په خپل ځانونو باندې ګوا دومره مضبوطه وعده چې الله دې په گواه کړې دې الله دې په شاهد ګرځولې ته به هغه خبره خلاف کړي اجه خلق او وعده سره سوکړنو دا سې کړه چې زره زره کړه خپل وعده به دور نه ماتې کړي لکه په یو بل باندې کار او یت راضی کنا لیکن پاله ایس پروانشته ده زګدی پورا دی کنا الله ته عزت نشتا زغه وعده دا سکړه چې زری زری اکړه او غیله جدا کپنه جوړ کړی دی داغه کپنی دا وادي پکې ماتيږي بے لوزی پکې کیږي الله سره دوکي کیږي غداری کیږي دین خدا او چته یا الله دا اصل دین او چې دا आवाज دی بل توک چې هغه او یا علی یا رسول الله یا نو بس هغه دین ختم شو کنه او عدد الله دې زری زری کړه خو ځان نه پويږي چې ته به عدد ستو وینې مسلمان خو په دې وعده باندې مسلمان دی چې الله ته یو ویلی نو چې دا الله دې یو والی خبر استاد لري کې پاتې نشو کنه هغه یو والی تاس نس کو ټوټي ټوټي کو وتقطعوا امرهم بینهم صبرا یقیناً گرزولی تاسو اللہ لرا پخپلو زنو باندی گوان ان الله يعلم ما تفعلون بشک الله خو خبر دی او خو پویږي په کارونو چې تاسو یې کوئ. دا غوا د واصل کې الله یاد ولخه چې ما سره دی وعده کړی دا ما ته دی رب ویلی دی ما ته دی د هر خبرې ذمہار ویلی دی نو وصولې به لوځ شوې په الله دی اعتماد نشته چې رزق ورا کوي په الله دی اعتماد نشته چې صحت ورا کوي په الله دی اعتماد نشته چې کاروبار ورا لسموي په الله دی اعتماد نشته چې بچي او اولاد ورا لرا کوي اعتماد دی په غیر الله کو غیر الله دا غیر الله دی کنه چې جانډي پولاړي ګمبتونه پی جوړ شوی دي اترقی کوي روز تر روزه بچی پیدا کوي دا غیر الله دی دا مخلوق په داسې اعتماد دی چې اخلاق عجزوک په اعتماد نه کوي ناغته وي ته خود مسلمان نه وته وي ته څنګه مسلمان وي دا غو مسلمانی نه قرآن با دغا بیانی و پیغمبر با دغا مسلمانی راولی نو چه خدای پریده پده باندی او ورشه پده درگاو نو ورشه او سینه پیواچوه تندهو لگوه او جاره و تا چه سوالم قبولش چه صدل در کی دلوگه ملشوه ان اللہ یعلو ما تفعلون اللہ وی زوین ما جتاو سکوه خدا د دنیا د تپوس زینه ده کنه خواه تپوس با قیامت کی کئی پس یه مثال ذکر کئی چه دغا خلق چه دا اللہ دا توحید وعده ما تکڑی ده پا اولیاو بانده سرشوی دی باقی بانده اعتماد کڑی ده تا گوره کسد دنیا کی ترقی راشی کمال حاصل شی سخوشحالی راشی دا غیمه نخته کړی دا بالو دیک په خو لا ورته وزوي بیا د لوی حادثې نه بچي نو خدای ير دی زه خو نشته دا غی پونې د خدای خو لا ور کې دی سیمون کې دی دا دې خدایان دی الله رب العزت د ټولو مثال پیش کړي یو بګي تمثيل له چلاوې د دې خلق داسې مثال له لکه یو کارو کې ځان پیو کړی خرچه پیو کی ډېر مهنت پیو کی او چې څنګه لاس ته وباسي کنه نو دې په لپی شروع کی په نړول باندې په خرابول باندې هغه لاوي چې یو زنانه یوغا دستکاری کوي سپنسی او وړه ریشی ریشی باندې نن جوړی جرسه جوړی داسې زونه او چې څنګه تلیا صبح سينو چولکې اور پس راوالی او ټوکا و تونسی او زرا زرا کی نو یو معنا د آیت تمثیل له د قرآن تمثیلات دي دا نه چې ګنې چا پورې خاص ادویم قول دار مفسرین ذکر کئی چه عربو کی او زنانو او مالدار او دیر نوکرانی وی خدمتگاری وی اگی ٹولو باندی بے ٹولو در ریشلو کلو ریشل سیزو نو بے جوڑ کلو جوڑ کلو اچی مازی گر بشو او ته به وی چې راواخ لای جوړکې چې چا سو جوړ کړی دي هغه زرا زرا کېخه نو بیا به په کټ کړنو ریتانو مې وی ریتي ودا کار کو الله وی زدغه چې څوک وادم اتي نو دی مثال دا غره ته لیوانه خزه وي عربو کې چې خزوم و لیوانه هم و او دا وې پس د ماس په خنه دا کار کوم نو ټول صفاتونه به کې دا موجود شو ته مثال دا غا چا ذکر کو ولا تکونو کلتی نقضت غزلها مکی گئے پشان دا غی زنانا چپری بیکل کٹ بیکل خپل ریشلی من بعد قوت پس د ډیر محنتنا انکاسا زر زر بیکل ٹکڑی ٹکڑی بیکل اللہ وی سوک چی وعدو کی بی ماتی دا دا آغی خز مرگر دے لیوانے دا دا مثال لاغ دے کنا خوا دا خود وعدی پابندی دا آغی دا ماتولو نمانا او دا آغی مثال بیان کو چی دی خلق دا غصی مثال لے پل عمل باطل کی پل لوازمات کی اور بس یہ ذکر کی دی وجہ چې دا سوجه چې وعده کړی لوازې کړی جبې کړی او بیا دا خود باندې بس ډیر لوی تکلیف راغلی کنه چې وعده ماته یې ناوې آو تکلیف دا غدې کنه چې کوم زه خاینو التش پي دا یې تکلیف ده ښا خلق دې تنګوري نه په ایمان سکارشتا نه په وعده سکارشتا نه د الله سره خیال ساتي بس چې د دې په څه کې فائدې دنیوي پیسې ډېری عزت پکې د دنیا ډېری مال دولت پکې ډېری دې ته دې عزت وي بس وعده وعده نشتا دې وجه ذکر تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تاسو نیولی دي د خپل سوګندونه او خپل وعده دوکا په خپل مینس کې ته دوکې لپاره ګور وعده وکي دوکې لپاره سوګندو کې ښا دخلن غدر توي دوکې توي نیولی تاسو خپل قسمونه او سوګندونه دخلم بینکم دپارا دوکی پخپل مینز کی او دا قرآن ویلیو چه اول دوکا مار دنیا کیو کنا ولا غرنکم باللہ الغرور اول لوس خواغمات کرو کنا اگا خلقو لے چه دوکا ورکی دا اللہ پنم باندی ورکی نسته دا غمر ګرځي ام کو کنه تم چې چاله دوکا ورکې او اعتماد ورکې چیرې دې مطمئن شي دا الله په نوم باندې مطمئن کې چوي الله نوم مې تو واغستو خدای مې تو شاهد کو نو بس د مسلمان لپاره خدغه پوره دې اعتماد خبر راخه او غید دوکې لپاره دا څومره لوی ظلم دی نیسه تاسو سوګندونه خپل د پاره دوکي په خپل مینس کې ولي ان تکونه امتون هي اربا من امه چې دا سي اورډل موجود شو او ملاو شو چې هغه زیاته ده په مال کې په عزت کې او دغه سي په خاندان کې زبلینا ناغي سره چې کوم لوس شو ا ختم شو زګراغې نو تخمل او شو کنه نو بس دنګلی نو نه دنګلی وعده کړی و نه نکړی هغه په خپل حال پوره دا کوم وخت کې قران نازل شوی دی اته به د دې زمانه خبرې کوي ښا وعده چې اوسله ماته یې به لوځي کوي نو نورې سو جنې او دا غوایې چې سووی نی کنا مال دولتو لالچو داول راشی مخیلا نو بس وعده ماتا کی در خلق دروازی سورا سورا وعده ماتای دا نوریس توجن نخو صرف دا دی دنیا و دا دی دولت توجن اقران مخیویلی سوار لسوکالا چن تکونا امتن داس یو ډله ملاو شو داس یو جماعت ملاو شو هي اربع چې غزيات ته په هر حیثیت سره معلوم پکې زیات ته خلق هم زیات ته عزت پکې هم زیات ته ارسه زیات دي نو بس هغه مخ کې خلق پرې خو دا حدیث سره اعلان وکړه جنډه یو چتا کړه ان تکون امتون هي اربع دا یو علت خو لري د بارخه انما يبلوكم الله به بشکا چل امتحان کی پتا سبان دی پدی خبر سرا پکم خبر سرا هي اربع من امه دا ول الله شان دی کنه امتحان خدا غیدا سی چتا وعده کړي او په خوا خنوې پوښي او کنه ویما سوچ نو کړي ابس ما چې دینو صحابرو ما اداګه خلق سره مې وعده وکړه لا رستو ما ته پتاو لګی دا چې د دې په دنیا کې نو سبرکت شته انې څوک په خبره باندې اعتماد کوي نو تاسو غیا چی ما ته وی څه پتاوا خلقهم داس دې کنه ها خلق چې او خیږي برکنا یو ته وی تا دومره سوچ نکاو زمونږ نه هوی ته پوس کړو کنه وی ها دی عمر سره امدادو کی ها هغه کې معقل نه سمج نه فکر نه ولې چې عقل مند انساني کنه هغه وینا ماجب کړی را اخله دې کی چې دی سرهیس نه وچه ډوډۍ خوري مرچکی سره خوري پیاس سره خوري خو ما سره وعده کړی دا زه د خپل وعده خلاف نه کوم دا خو ډیر کم خلک په دنیا کې امنه مقتصد چې په خپل وعده باندې پابندي کنه انورو نور خو وخت سره زمانہ ساز دي بس وې زمانه سره وخت یې راي کنه ان تکونا امتون چومون تیشوا یو ڈلا ہی اربا من امہ چی غڑیرا غوڑا زیڑا دا تاقی مخ کی ڈلینا نو آدما تشوا کچتارو کن پوختار خو نئی کن خوا تا کچتار خو دا کار انما ابلوکم اللہ بی بشکا چل امتحان کی پتا سبان دی پدی تفاوت سران یو پلا ته یو قسم خلقو خی ابل پلا بل قسم خلقو خی چې ته ټینګې دې شي کنه ته صبر کول شي کنه شي کولې دا خو الله دا سکړي دا پتا باندې ډیر لوی اعتماد امتحان د الله طرف نه کا خو لیکن الله وی دنیا کې د دې خبرې ست پوس نشتا د دې پوری حساب کتابه قیامت کې کیږي ولا یبینن لکم یوم القیامت خامخبل ډیر صفا کتاب سره دا خبر واضحه به کی ورځ د قیامت ما کنتم فی تختلفون هغه خبرې چې تاسو به کې دنیا کې جګړې کولې اختلاف هم کو دا به قیامت کې صفا کیږي ولا يبينن لكم تا ته دې اختلاف پته ولګي ښا ته دنیا کې نن الله نوم تنګوري د اسلام نوم تنګوري بس چې کومه کمال دولت او دا زیاتی نو باغی پس روانه ابي ایزان لډيري مسلې کتلی اللہ وی دا اختلاف ہو دا جگڑی وی دا دی طول فیصلہ و قیامت کی گی دیر پو زاحت سرا دیر پو صفائے سرا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً دا ام دا اللہ شان دے کچرے اغا اغوالی او اغا غختلے نو گرزولی بیویتا سو طولی او جماعت و اختلاف پا بکنو الله قرص کول شي علا کل شین قدیر ټول به یو موټه یو لاس او یو خبره یو عقیده داسې کول شو په امتحان خو دې تنوي کنه ښا دا دنیا دې امتحان ځای دی امتحان دې ته وي چې څوک یو شانته څوک بل شانته څوک اوچته او څوک ښکتا کچره دا الله خو خوي ګرځولې به تاسو یو امته ولکن یضل من یشاء ویهدی من یشاء لیکن دا د الله قدرت ته چې گمراه کی هغه څوک چې وغواړي او هدایت کی هغه چاته چې وغواړي دا ډول کار د الله په خوخه او اراده باندې کیږي دا بغیر د اراده نه کیږي استاد اخیال تیر خلق په دین پوئیږي ښا تیر وی خلق گمراه دی ډیر خراب دی او الله رب العزت تیوی دی یو کینو الله دی یو کیوینو وی الله خوی چی نی یو کوما تو دمرا نی خبر تو دا اللہ کلام وارا کنا تو اللہ دا خبر انزان خبر که کنا اگا خویلی چی بس ما پخپل اراده باندی سوک گمراه کردی دی سوک می پا هدایت کردی دی بس دا زما خپل فیصله ده زمانه پدی کې څوک ته پوس نشي کولې هو دا قدرت مشته چې ټول یو کما په بده زبردستۍ کاری او الله ایزو زبردستی نو کوم په دین کې لا اکراه فی الدین ما اختیار ور کړی دی نو وسنګ خلقو ګور کنه ته بو تمینت کې ته بو تزارش نه کې چې خدای بنده ته خبر او منا تستا فائدہ ده او غلط کار مکوه لګیا به وته او غنه منی ولی اختیار دی ته وی کنه دا خپل خوخه دا خپل زړه باچا دی ستا په خبره باندې هغه اعتماد نه کوي چې خپل زړه ته سوینو هغه کار کوي دا اختیار دنیا کې دی ته وی ښا گمراه کی هغه څوک چې غواړي چې هغه خپل اختیار مالکی د بل چا د خبرې باندې اعتماد نه کوي بل څوک مشر نه مانی بس وې زما مشر نشته د خپل مشر امکان نه خلق الله گمراه کی او هدایت کی هغه چاته چې وغواړي چې سوچ او سمجواله انسانی عقل من انسانی او فکرمندی دا غزه غم ورسره یي ناغت الله هدایت کوي نو ولتسالن عما كنتم تعملون قام خابستا سنا تپوس کې دی شی دا غي عملونو چې تاسو کړی دي یو سبب بیان کو یو نقصان ذکر کو د وادي ماتولو چې دوکا وکیږي دوکا ته جوړیږي وس نورس نشته ده اځه مې وجه ذکر کړه چې دا ټول د دنیا د محبت ته وجنه داسې کیږي ښا انسان چې دومره غټ ګناه کوي ادمرو چې ټوپ وي نو دا وجه دا چې دنیا محبت ته د دنیا د هر څه ته تیار کړي ښا لیلی غټ غټ کارونه کوي د دنیا د محبت ته وجنه الله ځکه وی چې قیامت کې وته پوسو شي چې ستاسو دنیا څه شو اوس چې تخلاص کیږي او بل علت برست بیانې واخر دا